بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس السادس. بعثت بالحق والعدل. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بقضيب في يده، فمر بسواد بن غزية وهو خارج من الصف، فضربه بالقضيب في بطنه وقال له: استقم يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثت بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنق سواد وقبل بطنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال سواد: فقال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له بخير. درس ستة. الدرس السادس: بعثت بالحق والعدل. ومتوموا فمجنا حقنا وذليفه. Hiyo ndio unwani ya darasa ya leo. Inaelezea kisa cha Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Anasema waqafa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fi ghazwati Badr. Alisimama mtume sallallahu alayhi wa sallama katika vita vya Badri, biqadibin fi yadihi, na fimbo mkononi mwake. Alisimama mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na fimbo mkononi mwake. Ndio maana ya al-qadib. Famarra bi Sawad ibn Ghaziyata, akampitia Sawad ibn Ghaziyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampitia Sawad ibn Ghaziyah, walikuwa wamesimama kwenye safu. Wa huwa kharijun min as-saffi, na hali ya kuwa yeye Sawad ni mwenye kutoka nje ya safu, kwa maana hakunyoka katika safu au hakunyosha safu, yeye kajitokeza kidogo. Wa huwa kharijun an as-saffi au kharijun min as-saffi, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kutoka katika safu. Fadharabahu bilqadibi fi batnihi, akampiga yeye kwa al-qadib, kwa fimbo kwenye tumbo lake. Kwa al-qadibi, hii ndio ile iliyotajwa na al-Imam Turtushi katika ambayo amenukuliwa na al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake, kanukuliwa vile vile na Ibn Hajar al-Haytami katika kafur ra'ai, kwamba alipoulizwa kuhusiana masuala ya kupiga ngoma na kucheza, kwa watu wakawa wanapiga al-qadhib ala al-adim. Kuna mmoja anasema al-qadhib tukoni kutetea Maulid, al-qadhib hapa ni wanawake, si Kiarabu cha wapi. Sema hawajui wanawake hapa, qadhib maana yake ni wanawake. Hicho si Kiarabu, kwa labda ni lugha nyingine. Hii Kiarabu, al-qadhib maana yake ni fimbo, al-adim maana yake ni ngozi. Kwa hiyo walikuwa wakipiga fimbo kwenye ngoma, kwa sababu ngoma inaombwa kwa ngozi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa ameshika al-qadhib, anakagua safu, analikagua jeshi. Kwa alipokuwa anapita katika safu zile, ikawa Sawadi bin Ghaziya ametokeza yuko nje ya safu, fadharabahu bilqadhib fi batni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga na kile kifimbo, pia wasema kijitawi, kifimbo akampiga nacho, fi batnihi, katika tumbo lake. Waqala lah, na akamwambia istaqim ya Sawadi, nyoka ewe Sawadi. Faqal auja'tani ya Rasul Allah, akamwambia umeniumiza ya Rasul Allah, umenipiga umeniumiza. Auja'tani ya Rasul Allah, umeniumiza ya Rasul Allah. Waqad bu'itha bil haqqi wal 'adl, na hali ya kuwa wewe umetumwa kwa haki na uadilifu. Kwa hiyo kama ndio hivyo, fa aqidni min nafsika, nilipizie kisasi kwa nafsi yako, nataka kulipiza kisasi na mimi nikurudishie ya Rasul Allah. Umenipiga umeniumiza, na wewe umetumwa kwa haki na uadilifu, nataka kulipiza na mimi. Faaqidni binafsi min nafsika, basi nilipe kisasi kwenye nafsi yako. Fakashafa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam an batni, akafunua Mtume sallallahu alaihi wasallam tumbo lake. Waqala istaqid ya Sawad, akamwambia alipa kisasi Sawad, lipizie, simuumia, basi lipiza. Istaqid ya Sawad, فاعتنق سواد وقبل بطنه. فاعتنقه سواد وقبل بطنه, akamkumbatia Sawad, akamkumbatia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akalibusu tumbo lake. فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك, akamwambia akamuuliza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo gani lililokupelekea juu ya hilo, kwa nini umefanya hivi? Faqala ya Rasul Allah, akasema ewe Mtume wa Allah, aradtu an yakuna akhiru al-ahdi, nimekusudia kuwa iwe mwisho wa wazama, mwisho wa zama zangu mimi za kuishi. An yamassa jildi jildaka, nikugusana ngozi yangu, kuigusa ngozi yangu ngozi yako. Fadaa lahu bikhair, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea yeye khair, kwa sababu tunakwenda vitani huku pingine ni kafa. Sasa nataka mwisho wangu mimi nimegusana na wewe. Kwa fadaa lahu bikhair, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea khair. Katika habari hii, katika swala hili au kisa hiki, zimekuja habari tofauti tofauti zinazoonyesha kama kisa kiko tofauti. Kwa hiyo utakuta sehemu nyingine, kwa mfano katika dhaif Abi Daud, sunan ya Abi Daud, Sheikh Al-Albani amedhoofisha kule, lakini habari nyingine na sehemu nyingine kadhalika. Lakini habari hii katika as-silsila sahiha, juzuu ya sita, kurasa wa 808, Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alikitaja kisa hiki, fahassanahu au fahassanaha, akifanya tahsin, kusema ni hasan, akaeleza kwamba hata al-hafidh katika al-isaba ametaja njia nyingine ambayo inaonyesha kwamba inatilia nguvu hapa, hata njia nyingine ni mursal, wallahu a'lam. kimeelezo kama haya utayapata katika as-silsila sahiha. Man indahu as-silsila? Nani nani? Sheuna. Amna as-silsila sahiha. Dhaifa. Amna. Man wa kitab gani? Bismillah wa kitab. Ya Sheikh. Ha, kuna vitabu vingine unajua kuna vinapoa kipaumbele kipaumbele. Sawa. Allah yu'inukum. Allah atakupa msaada wake bidhini. Kwa hiyo iko habari hii katika silsila sahiha. Nadhani imeeleweka. Iftida'u asra Badr. Kukumbolewa mateka wa Badr. Iftida'u asra Badr. Kukumbolewa kwa mateka wa Badr. Istashara ar-rasul, hiyo ni habari moja katika darasa ya sita. Istashara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashaba fima yaf'alu bi asra Badr. Aliwataka ushauri Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake kuhusiana kile ambacho watakifanya kwa mateka wa Badr. Tuwafanye nini? Vita vimeisha, tumewateka hawa makufar, tuko nao, haya tuwafanyeje? Zaidi ya watu 70. Faashara alayhi Umar biqatlihi radiyallahu anhu biqatlihim. Akampa ushauri Mtume yani akampa akamshauri yeye Umar kuwaua. Akamwambia Rasulullah, hao tuwachinje tu. Tuwafanye nini zaidi ya hiyo? Lete mmoja mmoja ama tupige nadhrib unqa. Kazi imeisha. Kwa hiyo tuwalee watu hapa ambao wana faida. Kwa hiyo Umar radhiallahu anhu fa ashara alayhi Umar biqatli. Akatoa ushauri kwake yeye Umar wa kuwaua. Wa ashara alayhi Abu Bakr ay yubqiyahu, na akamshauri yeye Abu Bakr kuwabakisha. Wa yakhudha minhum alfida, na kuchukua kutoka kwao kikomboleo, yani kitu cha kuwakomboa. Liyakuna quwwatan lilmuslimina ala almushrikin, ili hiyo fidia au hicho kikomboleo kiwe ni sababu ya kupata nguvu, kuwa nguvu, kupatikana nguvu kwa Waislamu dhidi ya washirikina. Fawafaqa ar-rasul sallallahu alayhi wasallama ra'ya Abi Bakr, ndio sawa sawa kama kwa kumeandikwa fawafaqa ar-rasul. Itakuwa ni khata. Fawafaqa ar-rasul ra'ya Abi Bakr, akawafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam rai ya Abu Bakr. Nasema wafaqa ala rai ya Abi Bakr baada an madaha rai ya sahibaini faqala inna mithlaka ya Aba Bakr mithlu Ibrahima qala faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الوافق رأي أبو بكر رضي الله عنه بعد وصفيا رأي زوته بيلي زم صحابة وبيلي أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم كي كم فنواك ويوي أبو بكر لكم فنو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكسيما أتكيني فوات ميمي بس هو نكتك ميمي na yule atakeni asi, basi hakika wewe Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa kuhurumia, mwingi wa huruma. Hakuwaombea laana, aliwaombea kwamba Allah tabaraka wa taala atafanya vile anavyotaka. Fa innahu ghafurur rahim. Wa inna mithlaka ya Umar mithlu Nuhin, na hakika mfano wako wewe Umar ni mfano wa Nuh. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال أمسيما في القرآن يقول رب لا تذر إيوه ملوانغ أسياتي على الأرض جو يمقونغ وأرض من الكافرين ديارا. katika makafiri, usimwache yoyote, waangamize wote. Kwa hiyo wewe Omar mfano wako ni kama ile dua ya Nuh alayhi salatu wasallam, sio tuue. Wa amara alla yafluta ahadun illa bilfidai, na akaamrisha kutochomoka yoyote isipokuwa kwa fidai, kwa fidia. Anasema hapa namba 2, wa kana min al-asra Wahb bin Umair, alikuwepo katika mateka mtu mmoja kiitwa Wahb bin Umair. Kana waliduhu min ashaddi an-nasi adawatan lir-rasul sallallahu alayhi wa sallama, babake alikuwa ni katika watu maadui zaidi wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Falamma usira waladuhu, alipotekwa mwanawe, اتفق سرا مع صفوان على أن يسافر إلى المدينة ويقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. أكافكيانا كوسيري pamoja na صفوان juu ya kwamba asafiri aende Madina na amuue mtume صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة, alipofika صفوان, alipofika Madina, wakati alipofika صفوان Madina, رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبر الرسول فطلبه وجيء به. عمر المونا, عمر بن الخطاب المونا صفوان, عمر نمجيه وتماك وجوانا حكينا قمتوم صلى الله عليه وسلم قاموا إليزي قمتوم صلى الله عليه وسلم قام رسول الله المونا صفوان يمكوجة كتك مكة قمتوم صلى الله عليه وسلم أكا أجزي عليتو وجيء به أكليتو. ولما دخل قال an'imu sabaha, alipoingia akasema an'imu sabaha, yani salamu za kijahilia, kama mtu asema ingie mahali, habari za asubuhi jamaa, na umeamkaje, badala kusema assalamu alaykum, salamu ya Kiislamu, yeye akasema salamu za kienyeji. Faqala lahu ar-rasulullah sallallahu, faqala lahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akamwambia yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك, أمتبدلشي سيسي الله مامكوزي ميما أو مامكيزي ميما كليكو أو مزوري اليوبورة زيدي كليكو هاي مامكيزياكو, وهي السلام نيوني سلام كويو كي إسلام سكي يراب كي إسلام واتو سلميانا وكامبيانا السلام عليكم, كيو ندو سلام يكي إسلام. Na Allah ametubadilishia salamu iliyokuwa nzuri kuliko hizi za kienyeji ambazo hazina maana zaidi ya kuendeleza utamaduni. Mfahamu? Jambo moja iangalie hiyo hadithi hii ama ilizo hayo, qad abdalana Allah tahiyatan khaira min tahiyatik, na naweza kuifanya bahthi kwa takhriji mlisoma, tutaitafuta vipi? Tutumia utaratibu gani kujua kwamba iko wapi? Na hata kama kitabu huna mathalan, si utaratibu ushasoma, utafanyaje? Mathalan hadithi kama imaelezo kama haya, qad abadala Allahu tahiyatan khaira min tahiyati, nikisema kwamba hebu jaribu kuifuatilia, fanya takhriji, utaanzia wapi? Hapa mpokezi nani? Kitabu cha hadithi na sehemu ya sira. Kwa nukawa kitabu gani? Kwa nukawa kitabu gani? Kwa nukawa kitabu gani? Kwa nukawa kitabu gani? Au, au. Yoyo, mtasamu kwa kutangali wapi? Tangali ya kwenye Shamila. He? كتب الاطراف ما كتب غير sipaka ujue kwamba hadithi kwenye kutubu sita au kitabu vya ashabu kutubu sita ndio tunaona tufatul ashraf. Sasa utaanza wapi kwenye tufatul ashraf? Ngoja kwanza, kabla tufatul ashraf utakwenda, utaanzia wapi? Ndio tatizo ile unazungumza. Tayib, kuna itihafu al-mahar, kuna mpango wa wale kalimati bila kujua sahaba. Eti Abu Rahma, mwenye kama haya haraka za kufungua tufatul ashraf utafuta, au kwenye itihafu al-mahar inawezekana kutafuta ukapata. Na sisi tunataka kesho ulete mathalan. Inawezekana sisi ndio tuambie tu kwenye kitabu fulani mahali fulani mathalan. Taratibu yetu tutafuta na kuwaje? Kwa kuwa pia tunasoma takhrij. Hiyo ni waone mbona ngimo kificha. Basi mmoja itafuti, lakini tatizo ni kwa mwaweza kutumia Shamila au mkatumie Google, sio? Inakuja na tatizo vitabu. Basi mmesamehewa. Haya, asema thumma saalahu an sababi maji'ihi, kisha akamuuliza yeye sababu ya kuja kwake, kwa nini umekuja? Ma faqala ma ji'ta il tayyib, akamuuliza sababu ya kuja kwake, kwa nini umekuja katika mji wa Madina na wewe katika watu wa Makka? Sisi tumewakimbia, tumetoka kwenye mji wenu, tumekuja katika mji nyingine, hii unataka nini? Faqala ma ji'tu illa li ajli ibni, inaonekana huyo Wahab bin babake Wahab bin Umair alikuja na Safwani kwa pamoja, akasema mimi sikuja isipokuwa kwa ajili ya mwanangu. Faqala alayhi salatu wassalam kalla, akasema mtume alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam hapana, bali ittafaqta anta wa Safwanu ala kadha wa kadha, lakini umeafikiana wewe na Safwani juu ya jambo kadha wa kadha, nyinyi mmepanga njama. Fa aslama Umair, akaslimu Umair. Waqala kunna nukadhibuka bima taati bih, akasema tulikuwa tunakukadhibisha kwa yale ambayo unakuja unatujia nayo, habari unazotuletea ilikuwa tunakukadhibisha. Walakin hadha amrun lam yattali alayhi ahadun, walakin hadha amrun lam yattali alayhi ahadun illa ana wa Safwan, lakini jambo hili hakulitokezea, hakuliona, hakulijua yoyote isipokuwa mimi na Safwani. Hizi njama tulizozipanga ni mimi na Safwani tu. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li ashabihi, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba zake, faqihu akhakum, mfundisheni ndugu yenu. Waqra'u alayhi al-qur'ana, na msomesheni Qur'ani. Wa atliqu asirahu, na muachieni teka lake. Itafuta wapi? Ndio ni habari nyingine inavyoonekana, ndio hiyo, lakini maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye amethibiti au hajathibiti? Takia yangaliwe. Wa baada rujui ila al-Madina, na baada ya kurudi Madina, yani watu walipotoka vita vya Badri wakawa wamerudi Madina, hasala khilafun baina ba'dhi al-muslimina fi qismati al-ghanaim, ilipatikana khilafu baina ya Waislamu katika mgao wa ngawira. Fa anzala Allahu qat'an lin-niza'i wal-khilafi, akateremsha Allah tabaraka wa ta'ala kwa ajili ya kukata ugomvi na ikhtilafu, awwala surati al-anfal, mwanzoni mwa surati al-anfal. Akasema yas'alunaka 'anil anfal, wanakuuliza wewe kuhusiana na ngawira. Kuli lanfalu lillahi warrasul, waambie ngawira ni za Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafattaqu llaha wa aslihu dhata bainikum, muogopeni Allah na tengenezeni yaliyopo baina yenu, fanyeni sulhu. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين نمتيني الله نمتمي واكي مكي ونيني لمؤمين فتآلفت القلوب بعد أن كادت تفترق zikaungana nyoyo baada ya kuwa zimekurubia zinafarikiana baada ya kukurubia zinafarikiana wataraku amra alghanaim lirrasuli sallallahu alayhi wasallam yaqsimuha kaifa shaa wakaliacha jambo la ngamira kwa mtume sallallahu alayhi wasallam azigawe namna anavyotaka kama hakama alquran kama ilivyohukumu quran tayib kirudi katika sehemu ya juu hapo anasema katika namba 3 fawafaqa ar-rasulu ra'ya abi bakr akawafiki mtume sallallahu alayhi wasallam ra'ya abu bakr radiyallahu anhu wa amara an la yaflita ahad la akamrisha asichomoke yoyote illa bil fida' isipokuwa kwa kutoa fidia ukikombozi وكان من أربعة آلاف إلى ألف درهم نيلكو نكوانزيا بين درهم ألف فاك ميشو ندرهم ألف موجة أما الفقراء أما والم فقيري أما هو كويزة كجيكمبو وكبات بسهيزو فمن يحسن القراءة والكتابة يلي ألي فاني فيزوري أنا يميزة كسوما نكوانديكا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من صبيان المدينة alikuwa kimpa mtume صلى الله عليه وسلم watoto 10 miongoni mwa watoto wa Madina liyuallimahum ili wafunze wao wakana dhalika fidauhu na ikawa hiyo ndio fidia yake kwa yule anayejua kusoma na kuandika ataambiwa sasa wewe tutakupa watoto 10 wa Madina wafundishe kusoma na kuandika ndio fidia yako لا سمع لا سمعني محاولة عمير نعم لقتله kwanza mwanzo tu utasikia katika utangulizi kwa sababu kuna tija mito mwisho baada ya kutaja kisa chote lakini katika mwanzo amesema minalqa kisa hiki kuja kisoma macha sahabi aljalil Umayr bin Wahb radiyallahu anhu Wahb bin Umayr alipotekwa kwa sababu yake kuja Umayr na mwenzake Safwan katika muhawala wao igtiyali rasuli sallallahu alayhi wasallam njama zao na mbinu zao walizozipanga kwa ajili ya kutaka kumuua kwa siri mtume sallallahu alaihi wasallam kumvamia mtume wa Mungu naam soma maelezo min al-qasas al-mashhura wa shai'a fi kutub as-sira an-nabawiyya muhawalat Umayr ibn Wahb igtiyal an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi al-Madina wa ikhbar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma lahu ma صلى الله له ما دار بينه وبين صفوان في الحجر وفي الحجر وإسلام عمير عند ذلك مع أن ذلك لم يرد من طرق صحيح مويشو أكتالي والو لإتالي ونجوني كتك كتب أكسيما ورواه قال ابن إسحاق فلما قدم ورواه البيهقي عن موسى بن عقبة قال فذكره ورواه عن طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن زبير قال فذكره ولم يذكر عروة وذكره الهيثمي في المجمع عن محمد بن جعفر ابن زبير أو محمد بن جعفر عن زبير محمد بن جعفر ابن الزبير وذكره الهيثمي في المجمع عن محمد بن جعفر عن الزبير ابن زبير المجمع والزوائد في قوله وقال رواه الطبراني مرسلا وإسناده جيد وروي عن عروة بن الزبير نحو مرسلا أو نحوه مرسلا وتعقبه الشيخ مساعد الحميد بقوله ولكن في الطريق إليه الشيخ مساعد الحميد مساعد بقوله ولكن في الطريق في الطريق إليه ابن لهيعة وذكر الهيثمي رواية ثالثة للطبراني عن أبي عمران الجويني عمران أو عمران عمران الجوني لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال كان وهب بن عمير شهد أحدا أحدا كافرا فأصابته جراحة وأخرجه ابن سعد مختصر مرسلا عن يعني ذكر أنه شهد أحدا وهو كافر نعم إذن في بدر ما فأصابته جراحة وأخرجه ابن سعد مختصر مرسلا عن عكرمة وفيه أن إصابته بالجراحة كان يوم بدر كانت يوم بدر ورواية الطبراني الأخيرة عن أنس أن ذلك يوم أحد وفيه تسميته وهب ابن عمير وفي آخر رواية ابن إسحاق قال فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم عن يديه ناس كثير ويبعد أن يكون هذا أن يدعو إلى الإسلام وسط كفار مكة المكلومين التوهم في بدر بل ويؤذي من خالفه أذى شديدا ثم إسلام عدد كبير على يديه وقد أشار إلى ضعف القصة الدكتور أكرم العمري أكرم ضياء العمر والشيخ مساعد الحميدي وتوسع في تخريجها دكتور أكرم ضياء العمر من السيرة النبوية الصحيحة الجزء الأول والثاني نعم أشار إلى ضعف ذلك سواء ما شاء ولم يثبت هنا كتاب مثلا ما شاء ولم يثبت في السيرة النبوية سعد الحميد سعد الحميد تحقيق يا سنن يا سعيد بن منصور نعم أكون خبري الحاصل كان ضعيف إلى هوانغاليو nataka kuangaliwa kisaiko habari nyingi katika sira zinataka kuhakikiwa na si kwamba kila kitu kinachukuliwa alafu hizo habari zilizotajwa sidhani kama ni kwa mtiririko huu na kana habari ziko vipande vipande fiha ma la yathbut wa fiha ma lam yathbut falyu'adhdhi almu'adhdhin thumma nukammil ad-dars as-sabi' inshaallah ad-dars as-sabi' al-mashru'at درس سابع مشروعات vitu vilivyowekwa katika sheria lakini katika lugha nyingine zikoona kwanza mashru'u kadha wanakusudia zile project inakuwa maana yake ni miradi sasa sio hii ina maana vile vitu vilivyowekwa katika sheria katika lugha ya Kiarabu zikotoa mashru' كذا مشروع حفر الآبار يقولون كما شريعة لا فل مشروع كما الإمراد وكتب في السيمة مشروع حفر آبار الارتوازية مثلا أو مشروع كذا ويبقى المشروعات مرادواكين في الفيت وفي الفيت كتك شريعة كتك إيفن تحويل القبلة صوم رمضان زكاة الفطر زكاة المال صلاة العيدين atavizungumza vitu vyote hivyo katika karatasi moja tu katika nukta tano nukta ya kwanza kubadilishwa kibla kutoka kuelekea katika upande wa Masjid al-Aqsa kama tulivyosoma katika Qur'an katika juzu thani katika ya surah al-Baqara بلشوا قبلة كتوكا بيت المقدس أو المسجد الأقصى كويلكي مكة المسجد الحرام صوم رمضان كفunga mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mambo ambayo yamewekwa na sheria zakatul fitri kuwekwa zaka ya fitri zakatul mali kuwekwa zaka ya mali na salatul eidain swala ya Eid mbili anasema fi sanati thaniyati min alhijra tahawalat alqibla katika mwaka wa pili hijiria kilibadilika kibla min baiti al-maqdis ila al-ka'bati min baiti al-maqdis ila al-ka'bati kutoka baiti al-maqdis kuelekea Kaaba baada an dhalla al-muslimuna yastaqbiluna baiti al-maqdis 16 shahra baada ya kuwa waislamu wanaelekea baiti al-maqdis kwa muda wa miezi 16 na pia imepokewa 17 وفي شهر شعبان أوجب الله صوم رمضان على المسلمين نكتika mwezi wa Ramadhani katika mwezi wa Shaaban aliwajibisha Allah waislamu kufunga mwezi wa Ramadhani aliwajibisha Allah kufunga mwezi wa Ramadhani kwa waislamu liyadhuqa as-sa'imu shiddat al-ju'i wal-'atashi ili apate kuonja aliyefunga ukali wa njaa na kiu lakini katika Qur'ani imeelezwa tofauti na hivi kama hili lipo basi liko ni dhimni tu lakini lengo la kuwekwa saumu ni nini la'allakum tattaqun angesema hivyo tu ingetosha kwepo ingebeba mambo mengi hapo ndani kuliko kuifanya kwamba hii ndio illa kubwa ili wapate kuonja waislamu ukali wa njaa na kiu fatalinu au fatalina nafsuhu ipate kulainika nafsi yake wayatahadhaba khulquhu na ipate kutakasika tabia yake fayasuhula alayhi badhulu sadaqati ili ipate kuwa sahali kwake yeye kutoa sadaka ndio lengo hilo lengo la'allakum tattaqun wafiha na katika mwaka huo huo wa pili aujaba Allahu zakata alfitri aliwajibisha Allah zaka ya fitri rahmatan bilfuqara'i walmasakini wadhu'afa'i kwa sababu ya kuwahurumia mafakiri na maskini na madhaifu wasaddan bihajatihim na kwa lengo la kuziba ile haja yao walidkhali sururi alayhim na kwa ajili ya kuingiza furaha juu yao wafiha na katika mwaka huo huo wa pili aujaba zakata al-amwali aliwajibisha Allah zaka ya mali wa i'ta'aha lil asnafi thamania na kuwapa akawajibisha kuwapa hiyo zaka mbea nane watu wa aina ni makundi manane asnafu zile litaduma almahabbatu ili yapate kudumu mahabba baina al-aghniyai wal-fuqara'i baina ya matajiri na mafakiri fayataawanu wa yatanasaru ili wapate kusaidiana na ili wapate kunusuriana wayamtadhima al-amnu na ili ipate kutungika amani yani iwepo amani kuwe na amani kwa sababu kama ikiwa mambo hayo hayapo hakuna rahma kila mmoja anaangalia yeye mwenyewe tu ubepari kunatazalikana na kundi fulani la mujrimun na kutaka kupora mali za watu wengine wafiha sanna sallallahu fiha sanna salata al-eidain au sunna ndio sanna na katika mwaka huo huo Allah akaweka sala ya Idi hii itikadi yake sababu Shafi'i katika Shafi'i al-madhhab yani Shafi'i al-madhhab kwaona kwamba salatu al-eid ni sunna salatu al-eidain ambao wengine katika wanachuoni wanaona kwamba ni wajib liyatamakkana binaa albaladi alwahid ili waweze kumakinika ili wamakinike watu wa mji mmoja min alijtimai fi yawm eid alfitr wa eid aladha katika siku mbili za eid ya fitri na eid aladha watu wa mji wote wakusanyike kwa ajili ya jambo hilo kwa hiyo hizo ndio dondoo za darasa hiyo anasema hii ndio khulasa tu sana thania huu ni mwaka wa pili ni mambo yaliyotokea anasema fi sanati thania hadathat ghazwatu waddan wabuwat والعشيرة وبدر الأولى katika mwaka wa pili vilizuka vita vya Waddan, Buwat, Al-Ushaira, Badr al-Ula wa Qarqarat al-Kadr, walam yakun fil jami' harbun, na havikupatikana katika sehemu zote hivyo vita. Wa fiha hadathat ghazwat Badr al-Kubra, na katika mwaka huo huo vilizuka vita vya Badri kubwa. Idh kharaja ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam liyata'arrada 'iran li Quraysh, pale alipotoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuukinga msafara wa Quraysh. Wa ma'ahu 313 rajula, na hali ya kuwa pamoja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam watu 313. Wa lamma 'alimat Quraysh bi khuruji, walipojua Makuraishi kutoka kwake, arsalat 950 rajula, wakapeleka watu 950. Faqatalahum ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hatta nhazamu, wakapigana akapigana nao Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka wakashindwa hao makafiri. Wa kutila minhum 70, wakauawa katika hao makafiri watu 70. Wa usira 70, na wakatekwa watu 70. Walam yuqtal min almuslimina illa 14 rajula, na hawakuuawa katika Waislamu isipokuwa watu 14. وقد حتم الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء على الأغنياء ناكواجبيشا حتى ما كما نكواجبيشا أكواجبيشا متومي صلى الله عليه وسلم كوكومبوليوا كوالي متاجيري. فافتدتهم قريش مقريش وكوكومبوا. أما الفقراء ففداؤهم تعليم سبيان المدينة. أما مفقيري كوليكو كومبوليوا كواو kulikuwa ni kuwafunza watoto wa Madina al-qira'ata wal-kitaba, kuwafundisha kusoma na kuandika. Wa fi hadhihi sana hadathat ghazwat bani Qainuqa, na katika mwaka huu vilizuka vita vya bani Qainuqa. Wa hum qaumun min yahudi al-Madina khanu al-ahd, nao ni watu katika mayahudi wa Madina waliofanya khiana katika ahadi. Fahasarahum ar-rasul صلى الله عليه وسلم كوزنجيرا ومتوم صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة ناك وفكوزا كواتوا ومدينة وكنا وكافكم باليسفار. وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, نكتك وكهو هو كلبديلك قبلة كتك بيت المقدس ولك يا كعبة. وفرض صوم رمضان وزكاة الفطر وزكاة الأموال, na ikafaridhishwa saumu ya Ramadhani na zaka ya fitri na zaka za mali. Wa sunnati salatu al-eidain, na ikawekwa vile vile swala ya Eid mbili. Wa tazawaja Aliyun bi Fatimata, na Ali radhiyallahu anhu akamua Fatima radhiyallahu anha. Wa umruhu 21 sana, na hali ya kuwa umri wake Ali ni miaka 21. Wa umruha 15 sana, na umri wake bibi Fatima ni miaka 15. Wa fiha dakhala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam bi Aisha, na katika mwaka huo huo aliingia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Aisha, lakini kwa kamua Makka akaja na Madina, lakini mwaka huo ndio aliingia kwa kirasmi. Wa sinnuha idhaka 9 sanawat, na umri wake wakati huo ni miaka 9. Wa fi hadhihi sanati tufiyat Ruqayyah bintu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na katika mwaka huu alifariki Ruqayya binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio khulasa, au hiyo ndio khulasa ya mwaka wa pili. Kwa insha Allah darasa nyingine tutaanzia as-sanatu ath-thalithatu min al-hijra. Kwa ufupi ni kwamba kitabu hiki kinatoa baadhi ya madondoo tu katika tarehe au katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapata kufahamu tu kwamba kulikuwa na hili, kulikuwa na hili, kulikuwa na hili, lakini sira hasa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kuisoma imekusanywa katika al-Jawami', kama katika Sahih al-Bukhari, katika Sahih Muslim, katika Jami' at-Tirmidhi, kadhalika vitabu vya Shama'il kama Shama'il at-Tirmidhi wa Shama'il al-Muhammadiyya, tutaona wasifu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vitabu vikubwa vya sira kama sira ya Ibn Hisham ameandika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu, katika juzu 4 maarufu kitabu kinaitwa As-Siratu An-Nabawiyya au Siratu Ibn Hisham. Kadhalika al-Imam Ibn Sa'd katika Tabaqat, kadhalika al-Imam ابن جرير الطبري katika kitabu chake, lakini vitabu hivi tunavyovitaja ni vitabu vya riwayat vinahitaji upembuzi wa hali ya juu, kama kitabu cha Muhammad bin Jaafar ibn Jarir al-Tabari, kadhalika katika kitabu cha al-Imam ibn al-Qayyim Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad. Mtu kama iko nacho basi ni vizuri akawa anapita mara kwa mara kwenye kitabu hiki akaangalia sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bali al-Imam al-Imam ibn al-Dhahabi katika Siyar a'lam an-Nubala yeye katika juzu ya kwanza ameanza na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika al-Imam Ibn Kathir Abu al-Fida Umar ibn Ismail Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidaya, na pia vile vile ana kitabu cha sira ambacho ifanya tahqiqi vile vile na Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na katika vitabu vilivyohakikiwa kitarikh kisoma pia utapata faida katika upande wa kihadithi ni kitabu cha Dr. Akram Dhia al-Umari katika mujallid mbili As-Siratu An-Nabawiyyatu As-Sahiha au As-Siratu An-Nabawiyyatu As-Sahiha ambacho ni mukarrar wa sira katika kuliyatul hadith, nadhani mwaka wa pili juzu mbili ziko kuliyatul hadith, unasoma kitabu hicho, kitabu kizuri katika upande wa riwaya na nakli za riwaya matna wa sanada. Kadhalika kitabu kingine ambacho pia ni katika vitabu vya mwanzo kuvisoma vya sira ni kitabu Ar-Rahiqul Makhtum cha Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, kitabu la basa bih, isipokuwa lugha yake ni ngumu kwa mubtadiin, na hii ndio maana tukaamua tuchukue kitabu ambacho kitakuwa kina wepesi kwa mubtadi kusoma na kuelewa. Kwa inshallah tukimaliza hizi juzuu tutasoma Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Tayeb, kuna swali lolote? Allah. المنار المنيف في الصحيح والضعيف شيء من القيم. نعم. كسمانان إيه مش عندنا كل ده كسمانان ما بين السورة والركبة ساسا كان فنقوا السورة فنقوا التوم إنه إسكان من دلية الهو جوكا فانغو غاني كيفكيريا جوكا فانغو غاني لا تنجي كفا ما شوكا مويلي كفونغا شوكا مويا بنجي كفونغا جوا هنا سكنو بيسيت هايو اسكان ندو مفاز اللي كونو مفاز واتو مفاز وكدا فيتان اندليه katika al-Manar al-Munif. Kuna hiyo al-Manar. Kitabu kizuri. Na ni risala ndogo tu, sidhani kama yazidi ikiuzwa kama yafika hata shilingi 15,000. Si ndio hivyo? Mbona bei gani? Kuna hiyo tu. Na? Kitabu kidogo sana. Sema chapa kama mfano kama chapa nilionao mimi ni ya mujallad na karatasi zake ni za fidhi za hizi dhahabi. Pingine kama utapata itakuwa 20,000, 25,000. Lakini kwa kawaida humu utakuta sijui kama yafika zaidi ya 10,000 au 15,000. Kama ipo. Ipo madukani. Hili ndio tatizo sasa. Maelezo yaliyotajwa ni maneno maelezo sahihi kabisa. Na habari hii inahitaji kuiangalia. Kisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala amezungumza, na siku zote pia Sheikh al-Albani katika ufundi alionao anapofanya nakdi ya riwaya basi uangalie pia sanad na uangalie na mati. lakini si vibaya mtu kwa faida zaidi anaye akafanya utafiti, lakini maelezo aliyotoa ni maelezo sahihi na atajua kufanya kazi, kuyafanyia kazi. Na huko ndio kusoma, utafanyaje sasa? Utaanza tuwa gani? Yule Abu Suhail auzi silsila? Auzi? No? خير ان شاء الله. طيب سؤالك مالك تفضل. نعم ولجواج كما اللي وقف نقول sino tumeleza sasa hivi hapo tumbo aura au kitovu? Kitovu kiko katika sehemu ya tumbo, lakini tumbo sio kitovu. Endelea. Hakuna kwenye shaura hapo. Alafu habari kabla tumetangulia kusema kwamba inahitaji kufanya tahqiki, kuangaliwa, pamoja na kwamba wakati mwingine za kuridhika kwamba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani amesema kadha, lakini pia kuangalia na kuhakiki zaidi kwa talibul ilmi ni aula, ni aula. Kwa hiyo habari itakuhakikiwa, lakini mashekhe hapa wanatoa udhuru, wasema vitabu ndio tatizo. Ni masala ya kuhakiki, hata kitabu kimoja wala vitabu viwili. Sinaendelea kuuliza nani kaandika swali hili? Takana jirikibishi katika kuandika, kwa sababu tunasema tunaruhusiwa jambo hili ni haswa kwa Mtume akaandika swadi katika mabano. Ni mambo tuandika kila siku, tuazungumza kila siku kwamba haifai kuandika sad au kuandika saw. Mambo yasiofaa andika sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo waandishi wanapoandika wajirekebishe. Hii ni ada ya watu wa bid'a, ndio wanaofanya namna hiyo. Ahlusunna wana mambo haya, na pia nilieleza hapo siku moja au zaidi ya mara moja kwamba Imamu Suyuti katika tadribu rawi anaeleza kwamba awwalu man fa'ala dhalika quti'at yadu, quti'at yadu, mtu wa kwanza aliyefanya jambo hili mkono wake ulikatwa. Alizushabida ambaye Allah akamfanyia intiqamu akakatwa mkono kwa sababu ya kuandika swad. Ngiandika sal'am, swad ain lam mim, andika sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tena karatasi kubwa kabisa imekaa nafasi. Kwa hiyo utamlipa kutoka mjibu mara nyingine ajirekebishe. Tayib, hii ni kwa wote wafahamu. Naam, swali jingine kama lipo. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.